«Полацкий ветер». Успаміны пісьменніка, даследніка таямніцаў беларускай гісторыі, падарожніка ў прасторы і часе Уладзіміра Арлова. Спадзяюся, мае калегі-літаратары не будуць са мной спрачацца аб тым, што галоўнае багацце пісьменніка – ягоныя чытачы. Паводле маіх сціплых, а магчыма якраз і не сціплых падлікаў, я сустракаўся з чытачамі не меней за 1000 разоў. Гэта былі самыя розныя сустрэчы і ў залях сотнямі прысутных, і амаль што на канспірацыйных кватэрах, куды збіралася дзясяткі два мясцовых аматараў прыгожага пісьменства, а па сумяшчальніцтве апазіцыянераў. Пры канцы 80-х, на пачатку 90-х гадоў мінулага стагоддзя, калі Беларусь пачынала дыхаць свабодай, мой тэлефон не змаўкаў. Запрашалі да школьнікаў, студэнтаў, у канструктарскае бюро трактарнага заводу і ў нацыянальны банк, да супрацоўнікаў міліцыі і да зняволеных у калоніі. Не выступаў я тады, хіба што перад супрацоўнікамі КДБ. Але яны і так былі ў курсе таго, чым я займаюся. Але на краіну абрынуўся травеньскі рэферэндум 1995 году. Мой тэлефон замаўчаў на доўгія месяцы. Паводле маіх назіранняў, спатрэбіўся год, каб да людзей вярнулася калі не вера, дык прынамсі надзея, што страчана далёка не ўсё. І гэта красамоўна засведчыў 50-тысячны чарнобыльскі шлях 1996-го. А мой тэлефон зноў загаварыў галасамі школьных і універсітэцкіх выкладчыкаў, бібліятэкараў і актывістаў таварыства беларускай мовы, а часам нават галасамі кіраўнікоў дзяржаўных прадпрыемстваў і прыватных фірмаў. Дарэчы, на сустрэчы ў адной з фірмаў, што мела дачыненне да тэлефоннай сувязі, мне ў якасці ганарару прапанавалі праверыць, ці не праслухоўваецца мой тэлефон і наогул кватэра. Вялікіх сумневаў на гэты конт я не меў, але дзеля супакою душы адмовіўся. Тады, пасля траўня 1995-га, я даў сабе слова, што буду пагаджацца на кожнае запрашэнне, адкуль бы яно ні зыходзіла, сталічны альма-матар або з вясковай школкі на Палесі. Прызнаюся, што трымаць слова непроста, нягледзячы на тое, што ўлада зноў і зноў імкнецца прыходзіць мне на дапамогу, дэманструючы асаблівую вынаходлівасць з часоў прэзідэнцкіх выбараў 2001 году. Сутыкнуўшыся з такой з'явай, як паездкі пісьменнікаў, вертыкальныя структуры спачатку карысталіся тактыкай пільнага кантролю. Памятаю, неяк у берасці на кожную сустрэчу з намі менскімі літаратарамі заяўляўся віцэ-мэр, што нязменна, выклікаючы ў аўдыторыі вясёлы смех, спрабаваў даваць нам на аўтографію 2 хвіліны і патрабаваў не пісаць вучням і студэнтам ніякіх пажаданняў. Пэўную разнастайнасць уносіла ягоная падначаліна, якая, пачуўшы небяспечнае пытанне, ускоквала і верашчала: «Нашы госці галадны, іх ждёт абед». Калі праз пару месяцаў наш пісьменніцкі дэсант высадзіўся ў Магілеве, тамтэйшая вертыкаль абрала больш надзейную тактыку. Па-першае, у некаторых асабліва небяспечных месцах літаратурныя сустрэчы без лішніх вычварэнстваў проста забараняліся, як, да прыкладу, на гістарычным факультэце мясцовага ўніверсітэту, дзе некалі муза Кліо не адказала ўзаемнасцю студэнту Сашу з-пад Копусі. Па-другое, спатканні з чытачамі ў апошні момант адмяняліся пад маркаю адсутнасці пісьмовага дазволу гарадскога праўлення культуры. Па-трэцяе, ва абвестках пра літ сустрэчы быў пазначаны адзін час, а ў атрыманым намі раскладзе іншы, прычым першы адрозніўся ад другога, як сярэднееўрапейскі час, ад беларускага. Аднак мы ўсё адно мусілі працаваць у такім шалёным рытме, што выпіць кухаль піва ці келіх віна удавалася толькі позна ўвечары. Голад і смагу даводзілася наталяць пераважна чытацкімі пытаннямі. Дарэчы, пра гэтае пытанне. У маім архіве іх ужо сабралася некалькі дзясяткаў вялізных пульхных капэртаў. Пытанні самыя розныя, глыбокія, легкадумныя, сур'ёзныя, наіўныя, вясёлыя і скрозь слёзы. Вам ніколі не гаварылі, што вы падобны да старажытнага чалавека часоў сваіх твораў? Ці трэба сучаснай беларускай дзяўчыне-падпольшчыцы ведаць гісторыю Беларусі? Ці згадзіліся б вы з'ехаць за мяжу, калі б вам прапанавалі там за добрую зарплату пісаць вершы на іхняй мове? Вам піша бацька вучня былой беларускай гімназіі. Аднойчы настаўніца зайшла ў сына ў клясу і сказала: «Ребята, з сегодняшнего дня мы будзем учыцца на рускім языке. Рускі язык – это язык умных і добрых людзей». Мяне цешыць, што тыповымі, асабліва ў студэнцкіх аўдыторыях, апошнім часам сталі пытанні кшталту: як перайсці на беларускую мову, як пераадолець псіхалагічныя бар'еры загаварыць па-беларуску ў незнаёмым асяроддзі, як выхаваць дзіця беларусам. Паколькі такія пытанні зноў і зноў паўтараюцца, я ўжо маю на іх у запасе кароткія або разгорнутыя адказы. Да прыкладу, раю даваць сыну або дачцы адметнае беларускае імя, каб ужо яно само праграмавала лёс уладальніка, спрыяла неардынарнасці асобы. А тым, хто не можа адважыцца загаварыць на роднай мове сярод незнаёмых людзей, даю, да прыкладу, параду паспрабаваць зрабіць гэта дзе-небудзь на менскім рынку, дастаўшы з кішэні 100 даляраў. Каб падзавесці аўдыторыю, я люблю абвясціць конкурс на самае арыгінальнае пытанне. На апошняй прэзентацыі маёй кніжкі «Каханак і вялікасці» перамаглі два пытанні. Першае – на смак чаго быў бы падобны смак ужо пражытага вамі жыцця? І другое – крыху эпатажнае – як стаць каханкай вашай вялікасці? На жаль, аўтарка апошняга ні з залі, ні пасля вечарыны так і не адгукнулася. Асабліва шмат паездак па Беларусі, в якія я часта выпраўляюся з сваім маладзейшым сябрам, бардам і літаратарам Дмітром Бартосікам, адбылося ўлетку 2001 году падчас прэзідэнцкай выбарчай кампаніі. На немаладым бартосікавым «Фольксвагене» мы праехалі краіну ўдоўж і ўпоперак ад Браслава да Рэчыцы і ад Крычыва да Драгічына. Праехалі, натуральна, не без прыгодаў. У Радасковічах дзверы Дому культуры былі не толькі зачыненыя на замок, але і ахоўваліся людзьмі ў цывільным. Адзін з мясцовых прадпрымальнікаў рызыкнуў запрасіць нас і публіку, якая не хацела разыходзіцца ў свой катэдж. У доме ўсе змясціцца не здолелі, таму мы выступалі з балькону. Сімпатычная бабуля, калі мы сышлі ўніз, падарвала кожнаму букет вяргіняў і з гумарам паведаміла прысутным, што ў канцы вуліцы стаіць машына, дзе сядзяць чацвёра нетутэйшых людзей, і ўсе ў касцюмах. А на Палесі, ў Драгічыне, куды мы з Бартосікам прыехалі на сустрэчу з удзельнікамі агітацыйнай моладзевай экспедыцыі, нас папросту заарыштавалі. Спачатку міліцейскі маёр з двума падначаленамі доўга разглядаў Змітрову гітару. Потым узяліся за мяне. «Дзе вы пражываеце? У Менску. Чым займаецеся? Пішу кнігі. Вось сядзелі б там і пісалі свае кнігі. А вообще-то прад'явіце дакументы». Я прад'явіў кнігу «Сны імператара» з маёй фоткай і біяграфічнай даведкай. Маёр патлумачыў, што гэта не дакумент, але кнігу ўсё ж не рэквізаваў. Некалькі гадзінаў нашы ахоўнікі-афіцэры, што між іншым уздымала нас ва ўласных вачах, перыядычна вялі з кімсьці тэлефонныя перамовы. У сваю чаргу мы адказвалі на званкі сваіх несканфіскаваных, дзякуй Богу, мабільнікаў. Маёр з падначаленымі ўважліва прыслухоўваліся, і гэта ўрэшце сталася нашым паратункам. До вушэй міліцыянту данеслася назва вёскі, калі якой нас ужо чакалі пры вечаровым вогнішчы ўдзельнікі экспедыцыі. «Гарадзец», – узрадавана ўсклікнуў маёр, – «гэта ж ужо Кобрынскі раён». Адразу высветлілася, што мы свабодныя. «А кнігу сваю падпішыце на памяць», – папрасіў маёр. «Мы памясцім яе ў музей райаддзелу». «У прынцыпе, кніга больш утульна адчувала б сябе ў бібліятэцы», – заўважыў я, ставячы аўтограф. «Бібліятэкі ў нас пока што нема». Трошкі, як здавалася, нават вінавата, адказаў маёр. «Яно і відаць», – не ўстрымаўся Бартосік. Але ніхто ўжо не магло сапсаваць добрага настрою нашых недаўніх вартаўнікоў. На шырокім поплаве за гарадцом прытульна гарэла некалькі вогнішчаў і зваблева пахла вячэрай. Аднак ад кашы з дымком і тушонкою мы рашуча адмовіліся. Спачатку праводзім сустрэчу, бо зараз прыедзе варанок з Кобрыну. Часам у мяне пытаюцца, ці чытаў мае кнігі Лукашэнка. Ва ўяўленні кагосьці галоўны чытач краіны. А вось уявіце сабе, што ён таксама нейкім чынам трапіў у разрад маіх чытачоў. Калі недаўна з'явілася ў продажы мая выдадзеная ў Славакіі па-беларуску кніга «Краіна Беларусь. Ілюстраваная гісторыя», у кабінет дырэктаркі адной менскай кнігарні, упэўненай хадою, увайшлі двое мужчынаў, не вельмі падобных да аматараў кнігі. «У вас ёсць «Краіна Беларусь. Арлова»?» Зазірнуўшы ў паперку, сурова запытаўся адзін з візітантаў. А другі тым часам пакруціў перад тварам гаспадыні кабінету пасведчаннем супрацоўніка адміністрацыі прэзідэнта. Дырэктарка добра памятала, як некалі ў яе забіралі падарыш дзіцячую кнігу Арлова «Адкуль наш род», а таму злёгку расхвалявалася. «Нам трэба 50 экзэмпляраў па безналу», – запатрабаваў ўладальнік пасведчання. Кабета ўздыхнула з палёгкаю, бо калі кнігу арыштоўваюць за яе, ні наяўнымі, ні безнаяўнымі ніхто не плоціць. Праз колькі дзён Лукашэнка, падазрыю ўсё ж не сваёй ініцыятывы, але ўрачыста, уручаў маю кнігу пераможцам рэспубліканскіх і міжнародных школьных і студэнцкіх алімпіядаў. Падарункавы набор складаўся з дыплёму, лаўрэацкая медалю, маёй краіны Беларусі і кнігі, речы і даклады прэзідэнта РБ А.Г. Лукашэнка. Я спадзяюся, што адзін асобнік краіны Беларусі, Александр Ігоравіч, пакінуў сябе на працоўным стале і, хоць магчыма, не чытае тэксту, але ў вольную ад больш важных дзяржаўных клопатаў хвіліну разглядвае там нашыя 2000 ілюстрацыяў. І, можа, ў ягонай свядомасці пачынае кволіцца і мацнець плённая думка аб тым, што ў нас, беларусаў, сапраўды еўрапейская гісторыя, а гэта своеасаблівы пропуск у еўрапейскую будучыню. Тым часам я напісаў працяг краіны Беларусі. Паводле маіх падлікаў, новая кніга выйдзе ў 2006 годзе. Спадзяюся, што прэзідэнт таксама будзе ўручаць яе таленавітай моладзі. А яшчэ больш спадзяюся, што гэта будзе іншы прэзідэнт.